รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเวลาที่เรามาพบกันในแต่ละวันของแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็พยายามที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่เป็นพระสูตรบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างเป็นตัวบทแม่บทในเรื่องใดๆบ้างเป็นการพูดคุยธรรมสากัจฉากับคุณเตือนใจบ้างหรือว่ามาตอบคำถามท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันนี้คือวัดป่าดอนหายโศกนะที่อยู่อุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ purethamma.com purehamma.com ท่านผู้ฟังสามารถที่จะถามคำถามได้ทุกเรื่องราวเลยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าเรื่องที่พบเห็นมาที่จะเป็นแง่มุมให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆสามารถจะศึกษาใช้เป็นตัวอย่างในการที่จะน้อมนำธรรมะเข้าสู่ใจได้เมื่อที่เราถามคำถามที่อาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นคำถามที่สลักสำคัญอะไรบางคนคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไปตรงใจกับคนอื่นในหลายๆคนก็เจอประสบการณ์เช่นนั้นฉันแม่ก็ตรงกับที่เขาสงสัยเรื่องนี้พอดีมาฟังก็ได้ความรู้การฟังทำตามการเน้นนี่แหละนี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่จะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังทำความแจ่มแจ้งให้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาศัยการฟังธรรมการที่เขาไปสอบถามผู้ที่เขามีความรู้การศึกษามาจึงสามารถทำให้เปิดสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจให้มีความแจ่มแจ้งได้คลายความสงสัยในหมวดธรรมต่างๆที่ยังสงสัยยังมีความเคลือบแคลงอยู่เจ้าความสงสัยความเคลือบแคลงนั้นก็หมดไปหายไปเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ฟังวิจิกิจฉาหรือว่าความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทำให้ใครบรรลุธรรมได้เราจะต้องคลายสิ่งนี้ออกไปสิ่งนี้จะคลายออกไปได้อย่างไรจะใช้กระบวนการของปัญญาหรือใช้กระบวนการของสมาธิก็ได้นะคำว่ากระบวนการของปัญญาเนี่ยหมายถึงก็ไปคิดใคร่ครวญสิว่าไอ้ที่คุณสงสัยเนี่ยมันเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็จะคลายความสงสัยไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้หรือใช้กระบวนการของสมาธิคือพอเข้าสมาธิไปแล้วกำจัดเจ้านิวรณ์ออกไปไอ้ต่อมสงสัยมันหายไปเนี่ยเรื่องอะไรมันก็ไม่สงสัยมันก็จะมีแต่ความสบายใจอยู่ในใจจะใช้ได้ทั้งกระบวนการแบบนี้คือหมายความว่าตั้งมาฟังเทศไปเนี่ยเข้าสมาธิไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็จะสบายใจหลับก็ไม่สงสัยอันนี้คืออันหนึ่งหรือว่าเราพยายามที่จะมาเพ่งดูเอ๊ะพูดอะไรทำความเข้าใจไปแต่คือท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยฟังรายการธรรมรับรุ่นก็เข้าสมาธิไปเลยนี่ก็ดีแบบหนึ่งนะก็เป็นแบบที่คุณเข้าสมาธิไปฟังไปหรือบางท่านฟังแบบลืมตาพยายามที่จะเพ่งจดจ่อไว้เอ๊ะพระมหาไพบุญนี่พูดอะไรเกี่ยวข้องกับที่พูดมาตะกี้อย่างไรนั่นคือแบบพยายามเพ่งไปด้วยใจไปตรงนี้นั่นก็เป็นส่วนที่เป็นปัญญานำอีกลักษณะหนึ่งก็คือสมาธินำแต่ไม่ใช่ว่าทั้งสองอย่างจะพวกที่ใช้สมาธินำจะไม่มีปัญญาแล้วคุณก็ต้องมีปัญญาด้วยพวกที่ใช้ปัญญานำมันจะไม่มีสมาธิแล้วคุณจะมาเพ่งตามด้วยใจได้จิตก็ต้องเป็นสมาธิมันก็ต้องมาคู่กันพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เสมอละว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องมาคู่กันแต่พระอนุนมาขยายความเพิ่มเติมว่าก็มีอะไรนำอะไรด้วยเหมือนกันทีนี้ในคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าทางปริศนียบัตรนั้นข้าพเจ้าได้รับมาแล้วมาทำความใคร่ครวญก็จะนำมาตอบในรายการให้ฟังกันเป็นช่วงตามใจท่านละช่วงในแต่ละวันของสัปดาห์เนี่ยตามใจข้าพเจ้าละข้าพเจ้าอยากจะเอาพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาพูดมาแสดงทำการศึกษาใคร่ครวญอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าจะตามใจตัวเองอยากฟังเรื่องอะไรก็ดูตามสถานการณ์บ้านเมืองบ้างอะไรบ้างส่วนเรื่องคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ท่านผู้ฟังอยากจะเล่าให้ฟังนั้น ก็เป็นเรื่องที่ตามใจท่านมาแต่วันนี้เราก็มีคำถามของคุณคมสันคุณคมสันนี่ได้ฟังรายการธรรมรับรุณในช่วงที่ข้าพเจ้านำเรื่องของเวทนามาอธิบายให้ฟังว่าเวทนานั้นมีแบบหลายอย่าง3อย่างก็มี4อย่างก็มี5อย่างก็มี6อย่างก็มีในส่วนที่เรียกว่าเป็นเวทนา3อย่างเนี่ยส่วนที่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คือใช้คำว่าอทุกขมสุขเวทนาคุณคมสันจึงถามว่าเอะอทุกขมสุขเวทนาอันนี้การหนึ่งนะกับส่วนที่เป็นเวทนา5อย่างเนี่ยมีอุเบกขาเวทนาเนี่ยไอ้เจ้า2อย่างเนี่ยมีการนำมาใช้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรเพราะว่าได้เคยอ่านจากในพระสูตรหนึ่งที่เรียกว่าธาตุวิพังคสูตรมีข้อความส่วนหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์บอกว่าพระอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาไอเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็ดับไปเหลืออยู่แต่อะไรเหลืออยู่แต่อุเบกขาอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่คุณคมสันยกมาจากในธาตุวิพังคสูตรข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังโดยอรรถว่างี้แล้วก็จึงมีความคิดว่ามันเหมือนเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอันกันแต่ว่าเคยได้ยินครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าสามารถใช้แทนกันได้ข้อนี้เป็นอย่างไรเราไปทำความเข้าใจกับเรื่องของตัวแม่บทซะก่อนนะให้เริ่มที่นี่หลักการนะแม่บทก็คืออะไรนั่นคือการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเวทนาไว้นะ3อย่างมีอยู่นะที่เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เวทนา5อย่างมีอยู่ที่เป็นสุขทางกายทุกทางกายแล้วก็ทางใจก็มีสุขทางใจคือโสมนัสทุกทางใจคือโทมนัสแล้วก็อุเบกขานะมี5อย่างแบบนี้ก็มีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าบริบทอะไรล่ะถ้าบริบทที่ต้องการพูดถึงเรื่องของกายเรื่องของใจสุขกายสุขใจมันแยกจากกันนะทุกกายทุกใจมันแยกจากกันนะอุเบกขานี่ก็อีกต่างหากหนึ่งก็จะใช้เรื่องของเวทนา5มาอธิบายอยู่ที่บริบทเท่านั้นเองนะผู้ฟังบางทีต้องการจะแยกแยะแจกแจงให้ลึกซึ้งลงไปเอาเรื่องของ36ถ้าจะมีอดีตอนาคตปัจจุบันเอาเรื่องของ108แต่ท่านก็จะอยู่ที่บริบทไหนล่ะต้องการความลึกซึ้งในระดับไหนทีนี้แม่บทอันที่2ที่เราจะต้องมาดูคือเรื่องของพยัญชนะเพราะว่าภาษาธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังจริงๆแล้วที่ท่านเทศท่านแสดงมาเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศเรามาทําความเข้าใจภาษาต่างประเทศกันอยู่นะก็คือพระพุทธเจ้าท่านพูดภาษาบาลีในสมัยนั้นเขาคือเป็นภาษามคตน่ะเรามาใช้เขียนใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ภาษาไทยนึกออกไหมพ่อแม่เราก็ไม่ได้พูดภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจอยู่เนี่ยคือความเข้าใจในภาษาต่างประเทศก็ต้องพูดถึงเรื่องของบทเพียรชนะนิดหนึ่งนะเวทนาเวทนาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าความรู้สึกทีนี้พอเป็นภาษาไทยแล้วมันก็ใช้ไปหลายอย่างนะคำว่าเวทนาเนี่ยก็ไม่ใช่ในอีกความหมายที่หมายถึงมันน่าเวทนาน่าสงสารน่าสมเพชเป็นลักษณะนั้นไปใช้ทับศัพท์ภาษาบาลีหมายความว่าอย่างนั้นแต่ความรู้สึกในภาษาไทยพอมีคำว่ารู้ขึ้นมาเนี่ยรู้สึกนี่หมายถึงรับรู้หรือเปล่ารู้สึกนี่หมายถึงรู้สึกง่วงหรือเปล่าซึ่งง่วงมันไม่ใช่เวทนาในภาษาบาลีแต่ง่วงนี่มันเป็นอารมณ์ที่เป็นแบบวิจิกิจฉาเป็นสัญญาแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาที่บทเพียรชนะที่มันเนียบนิดหนึ่งตรงนี้ว่าเวทนาในที่นี้คือหมายถึงแค่ความรู้สึกอย่างเดียวความรู้สึกกิริยาพระพุทธเจ้าใช้ความหมายอย่างนี้นะให้ความหมายอย่างนี้คำว่าเวทนาเนี่ยคือกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเวทนาแต่คือรู้สึกได้ซึ่งอะไรก็รู้สึกได้ซึ่งความสุขบ้างความทุกข์บ้างความที่ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคำว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อทุกขมสุขเวทนาจะมีการแจกแจงออกมาจากคำว่าเวทนาสุขเวทนาก็คือความรู้สึกที่เป็นสุขทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกที่เป็นทุกข์อทุกขมสุขเวทนาความหมายจริงๆก็คือความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นว่าอากาศแบบเนี้ยอุณหภูมิสัก27องศาคนเราประเทศไทยก็คิดว่าโอเคอยู่นะก็สบายๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฝรั่งคนที่มาจากทางยุโรปเนี่ยโอ้ยเขาจะบอกโอ้ยร้อนร้อนร้อน27นี่มันร้อนมากอยู่ไม่ได้บางคนก็รู้สึกไปอย่างนั้นแต่พออุณหภูมิ18องศาอุณหภูมิ18องศาเนี่ยคนที่อยู่ในยุโรปนี่เขาว่าโอ้ยกำลังดีแต่เขาไม่ต้องสวมแจ็คเก็ตออกไปใส่ขาสั้นยังได้เขารู้สึกสบายสบายดี โอ้ยแต่คนไทยไปอยู่นี่โอ้ยหนาวหนาวหนาวหายีนหาแจ็คเก็ตอะไรมาใส่แต่สัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันทำให้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต่างๆกันไปแต่18องศาของเขาเนี่ยมันสบายเป็นสุขเวทนาแต่18องศาของบางคนกลับเป็นทุกขเวทนา27องศาของเราเนี่ยสำหรับบางคนมันสบายคือเป็นสุขเวทนาแต่สำหรับของเขาเนี่ยเป็นทุกขเวทนาอันนี้คือค่อนข้างชัดเจนนะท่านฟังนะอะไรที่เป็นสุขอะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยก็แยกแยะเอาไว้ทีนี้อทุกขมสุขคือไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขแต่เป็นเวทนาแบบไม่ใช่สุขอ่ะสุขก็จัดลงเป็นสุขไม่ได้จะก็ไม่ใช่ทุกข์ละทุกข์ก็จัดลงเป็นทุกข์ไม่ได้คือถ้าจะสุขก็ปลายสุขละคือไม่ได้ว่าจะบอกว่ามันจะสุขได้เต็มที่หรือจะว่าทุกข์มันก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เพราะมันก็พอทนได้ไม่ได้ทุกข์ไปขนาดนั้นไอ้ตรงอะไรที่มันจะจัดอยู่ในระหว่างตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขมสุขเวทนาเนี่ยมันก็กินความกว้างเอายกตัวอย่างเช่นลมหายใจของเราลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเรามาดูลมหายใจของเราเนี่ยนะคุณเกิดผัสสะขึ้นเนี่ยมารับรู้ถึงลมหายใจที่มากระทบอยู่นั่นในโพรงจมูกเนี่ยเรารับรู้คือมีผัสสะแล้วนะมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาถูกปะแต่ว่าเวทนาของลมหายใจที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจเข้ามันสุขเหลือเกินก็โดยทั่วๆไปจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ฝึกทำสมาธิมายังไม่ได้เห็นความสุขจากการที่มีสัมผัสของลมหายใจก็โดยทั่วไปมันก็จะไม่ได้สุขอย่างนั้นนะจะว่าเป็นสุขเวทนาก็ไม่ใช่แต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ได้ว่าโอ๊ยทำไมฉันต้องหายใจทำไมฉันต้องหายใจคือมันก็ไม่ได้ทุกข์ขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้จัดว่าเป็นความทุกข์ได้มันก็ไม่ได้จัดว่าเป็นความสุขได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าอุเบกขาหรอกเพราะว่าอุเบกขามันละเอียดประณีตระงับลงไปกว่านั้นมันก็เฉยๆไปจะให้พูดว่าไงก็ต้องจัดหมวดหมู่ลงไปตรงนี้ก็เรียกว่าความรู้สึกที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขแล้วก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์แต่มันเป็นอะไรล่ะก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาตรงนี้แหละและจึงมีผัสสะตรงนี้ไงท่านฟังที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายขยายความไว้ในธาตุวิปังคสูตรพระสูตรนี้ก็มีความลึกซึ้งอยู่มากทีเดียวในเรื่องของเวทนาเรื่องของสมาธิแยกแยะแจกแจงเอาไว้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ในพระสูตรนี้คิดว่าข้าพเจ้าถ้ามีเวลาจะเอามาพูดอธิบายขยายความอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคราวก่อนนี่ก็ยังอธิบายได้ไม่เต็มที่เวลาหมดซะก่อนอย่างไรก็ตามในเรื่องของเวทนานี่ก็มีผัสสะแต่มีผัสสะที่เป็นลักษณะของจะทำให้เกิดอทุกขมสุขอทุกขมสุขก็จะเกิดขึ้นถ้าผัสสะที่จะทำให้เกิดอทุกขมสุขมันดับไปอทุกขมสุขนั้นก็ดับไปเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีผัสสะแบบเนี้ยที่ทำให้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่หรือมันดับไปก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยคือความที่เป็นผัสสะในลักษณะนี้เกิดขึ้นแต่นอกจากเรื่องของลมหายใจในบางครั้งที่จะเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขแล้วก็ไม่ใช่อุเบกขาด้วยอันนี้คือสําหรับบางคนนะท่านผู้ฟังนะสําหรับบางคนที่ฝึกดีแล้วเนี่ยไอ้ผัสสะของลมหายใจนั้นจะเป็นความสุขก็ได้จะเป็นอุเบกขาก็ได้แต่ถ้าเขาสามารถฝึกในการที่จะวางจิตได้หรือเรื่องของอาหารการกินบางอย่างอะอาหารการกินบางอย่างคุณไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อร่อยแบบทำให้เรามีความสุขขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าถ้าพูดภาษาสุภาพก็คือรับประทานไม่ได้นะก็ไม่ได้เป็นทุกข์ขนาดนั้นแต่ก็กินไปมันหิวก็กินไปเพื่อระงับทุกขเวทนาในกายมีอะไรก็กินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าสุขหรือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกข์อ่ะมันก็ไม่ใช่ทั้งสุขและทุกข์จะพูดว่าไงก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่สามารถจะจัดลงไปได้ว่ามันเป็นสุขจริงหรือไม่สามารถที่จะจัดลงได้ว่ามันเป็นทุกข์จริงก็มาจัดลงตรงนี้อะไรที่ตรงนี้เนี่ยมีอุเบกขาด้วยไหมอุเบกขามันเป็นสุขไหมมันเป็นทุกข์ไหมมันไม่ใช่มันก็จะต้องมาจัดลงตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความละเอียดประณีตแล้วนะอุเบกขาเนี่ยก็จะละเอียดลงประณีตลงไปกว่าแต่มันก็เป็นซับเซตกันนะคืออุเบกขานี่ก็จะอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอทุกขมสุขเวทนาด้วยแต่ว่ามันมีความละเอียดกว่าถ้าอทุกขมสุขเวทนาออกไปแล้วแต่มันก็จะเหลือแต่อุเบกขาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นั่นแหละทีนี้ในบางส่วนที่มีคนที่เขาเคยอธิบายขยายความว่าสามารถใช้แทนกันได้หมายความว่าอุเบกขาเนี่ยก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในอทุกขมสุขเวทนาแต่ถ้าจะเท่ากันเลยมันไม่เท่ากันอยู่ละมันจะมีความละเอียดประณีตที่แตกต่างกันแต่ก็ยังจะจัดอยู่ในหมวดเดียวกันอยู่แต่ความละเอียดประณีตก็จะแตกต่างกันไปในเรื่องของอุเบกขาในทั้งฝั่ง มีความละเอียดที่แยกแยะลงไปกว่านั้นอีกด้วยซ้ำอุเบกขาชนิดที่มีสุขมีอยู่อุเบกขาชนิดที่อุเบกขาล้วนๆไม่มีความสุขเลยก็จะลึกลงไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าเช่นอุเบกขาที่ยังมีสุขเจืออยู่เนี้ยก็คือฌานที่3แต่มีอุเบกขาจากการที่คุณวางปีติได้มีใจวางเฉยจากการที่มีปีติเกิดขึ้นไอ้ความอุเบกขาตรงนี้มันก็มีแน่นอนแต่มันก็ยังมีสุขเจืออยู่อันเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาในฌาน4นี่ลึกล้ำลงไปอีกเอาอุเบกขาไว้อย่างเดียวเลยสุขที่เกิดจากอุเบกขานั่นก็อุเบกขาด้วยนะปาดมันทิ้งไปหรือพัฒนาให้จากความสุขนั้นเหลืออยู่แต่อุเบกขาสุขไม่มีทุกข์ไม่มีมีแต่อุเบกขาล้วนๆอย่างเงี้ยอันนี้คือฌานสีที่ลึกล้ำลงไปอีกอันนี้เป็นเวทนาไหมเป็นเวทนาแน่นอนแล้วถ้าวางอุเบกขาได้ไปอีกอ่ะโอ้มันเป็นเวทนาไหมมันเป็นเวทนาอีกนะท่านฟังเพราะว่าผัสสะเนี่ยมีแน่นอนจากการที่มีสัมมาสมาธิอันนี้เป็นพุทธพจน์อีกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ว่าจะมีสัมมาสมาธิหรือมีมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิจะดับไปมิจฉาสมาธิจะดับไปก็ตามเนี่ยมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นแต่ความละเอียดของเวทนานี้ก็จะละเอียดลงไปอีกตรงนี้ท่านจะไม่ได้มาบัญญัติเป็นเรื่องของเวทนาเบอร์อะไรละก็จะพูดถึงเรื่องของสมาธิที่ลึกซึ้งลึกล้ำลงไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปอันนี้เราค่อยทำความศึกษาไปเรื่อยๆนะอันนี้คือคำถามของคุณคมสันในเรื่องเกี่ยวกับเวทนามาคำถามที่2ของวันนี้ท่านผู้ฟังส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ของคุณปัญญาคุณปัญญาได้เขียนมาถามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ตอบคำถามของคุณปัญญาไปนั้นก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคราวนี้ก็เลยขยายความมาเพิ่มเติมแต่สืบเนื่องจากที่คุณปัญญาไปดูคลิปวิดีโออันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มาเคยแสดงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของอนัตตาอธิบายความหมายของคำว่าอนัตตาเนี่ยแล้วข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงว่าอนัตตาเนี่ยถ้าจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะมันจะไปซ้ํากับคําว่านะเมโสอัตตาแต่ก็เลยอยากจะทราบความหมายถึงตรงนี้นะคลิปวิดีโอนี้ก็4ปีแล้วท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าทําไว้อยู่ตอนนู้น4ปีแล้วเนี่ยคือเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยข้าพเจ้านี่ก็ยังโง่อยู่ท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้จะว่าฉลาดก็ยังไม่ฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าล่ะแต่ก็ฉลาดกว่า4ปีก่อนนั้นตรงเรื่องของภาษาบาลีแต่ว่าเรามีการศึกษาภาษาบาลีที่เป็นรูปแบบแล้วก็เลยทําให้มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องภาษาตรงนี้นิดหนึ่งแต่ที่หมายความว่าแปลผิดเนี่ยจริงๆบทพยัญชนะกําหนดตรงนี้ก็ไม่ถูกควรจะใช้กําหนดว่าไม่ควรจะต้องแปลเลยใช้ทับศัพท์ไปเลยคําว่าอนัตตาเนี่ยนะเพราะว่าโดยอัตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้ไม่เหมือนกับของคนอื่นแต่ถ้าเราแปลตามรูปศัพท์ยังไงมันก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอนัตตาใช่ไหมอนัตตาคือความเป็นตัวตนอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวตนเขาก็แปลถูกกันอยู่แล้วแต่ความหมายที่ท่านใช้เนี่ยมีความลึกซึ้งมีความแยบคายแยกแยะเป็นได้หลายนัยยะสิ่งที่ท่านเอามาอธิบายคำว่าอนัตตาเนี่ยคือคำว่าเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตานั่นคือไม่ควรสำคัญว่าสิ่งเนี้ยเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งที่มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเนี่ยว่ามันเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงมันเป็นโดยความที่อาศัยสิ่งอื่นเหตุปัจจัยอื่นจึงเกิดขึ้นการที่มันอาศัยสิ่งอื่นเหตุปัจจัยอื่นจึงเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองนี่แหละคือความที่มันเป็นอนัตตาคือที่จะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนในภาษาไทยนี่นะมันอาจจะตีความคลาดเคลื่อนไปได้คุณอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งได้เอาว่ามันเป็นการปฏิเสธความมีอยู่เป็นอยู่ของมันข้าพเจ้าก็จึงมีความเห็นว่าก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยคำนี้ไม่ต้องไปแปลบทเพียนชนะแล้วมันจะอาจจะเกิดความสับสนได้แต่เพราะภาษาไทยมันก็ไปซ้ํากับจุดอื่นอันอื่นที่จะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้แต่ก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยอนัตตาไปเลยแล้วก็มาทําความเข้าใจในเรื่องของอัตตาเอาในที่บอกว่าแปลผิดแปลผิดเนี่ยคือหมายความว่าไม่ต้องแปลก็ได้ใช้ทับศัพท์ไปเลยส่วนคำว่านะเมโสอัตตาเนี่ยคือกันแปลถูกอยู่แล้วนะไม่ใช่ตัวตนของเรานะนะนี่คือไม่เมนี่ของฉันใช่ไหมอัตตานี่คือตัวตนนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ะอันนี้แปลถูกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่อธิบายความหมายของคำว่าอนัตตาแล้วที่บอกว่าแปลผิดเนี่ยคำเนี้ยไม่ใช่หมายถึงคำว่านะเมโสอัตตาแปลผิดแต่คำว่าที่ข้าพเจ้าพูดว่าแปลผิดเนี่ยหมายถึงคำว่าอนัตตาเนี่ยแปลผิด แต่ตอนนั้นยังโง่อยู่ว่าจริงๆแล้วก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยไม่ต้องมาแปลอะไรกันอีกแต่ให้ทำความเข้าใจในเรื่องของอรรถะนี่ก็จะมีความเข้าใจตรงกันละสอดคล้องกันละแต่เรื่องของภาษาบางทีก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังคนหนึ่งก็จะมีความเห็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะมีความเห็นอย่างหนึ่งบทเพียรชนะเหมือนกันอยู่แต่ความเข้าใจในเรื่องของการแปลอาจจะคลาดเคลื่อนกันเอางี้ก็ทําความเข้าใจให้ตรงกันอรรถะตรงกันไหมถ้าอรรถะตรงกันบทเพียรชนะอาจจะคลาดเคลื่อนกันเอาบทเพียรชนะแบบไหนถึงจะถูกในเรื่องของพยัญชนะก็จะแยกออกไปอีกเรื่องของการแปลด้วยเรื่องของความหมายในแต่ละรากศัพท์บางคนอาจจะตีความศัพท์นี้บางคนจะอาจจะตีความอีกศัพท์หนึ่งตีความด้วยในอรรถะด้วยเรื่องของปกรณ์คือตัวบทพยัญชนะด้วยเพราะการที่ท่านผู้ฟังมาถามเนี่ยทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งในประเด็นต่างๆเหล่านี้นะทำให้คลายความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่ตั้งของความสงสัยบางอย่างได้บางอย่างบางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้ถามมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจอันนี้มีความเข้าใจละเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องนี้พอไปขุดคุ้ยดูก็ทำความเข้าใจทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้ในคำถามที่2ของคุณปัญญาที่ได้ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอนัตตาอีกเหมือนกันว่าอนัตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติของขันธ์5อันนี้ที่ข้าพเจ้าพูดเอาไว้ท่านก็พูดตามพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรโดยยกเรื่องขันธ์5ขึ้นมาแล้วก็อธิบายถึงเรื่องขันธ์5ว่ามีความเป็นอนัตตาเพราะอย่างนี้แต่ทีนี้ที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้เพิ่มเติมจากนั้นก็คือว่านิพพานเนี่ยมันพ้นจากขันธ์5ไปแล้วแต่เพราะนั้นถ้านิพพานพ้นจากขันธ์5ไปแล้วนิพพานนี้ก็ไม่ใช่อนัตตาแน่นอนจึงอยากให้ขยายความตรงนี้ตรงนี้มีพุทธพจน์ท่านมาฟังพระพุทธเจ้าตรัสถึงความที่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันไม่ยั่งลงได้และไม่ยั่งลงได้ในนิพพานนิพพานเป็นธรรมที่ไม่สามารถจะมีดินน้ำไฟลมความมืดความสว่างอย่างลงไปในนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นในนั้นเนี่ยจะว่ามีขันธ์5คือไม่มีแน่อันนี้อันที่1แต่เพราะฉะนั้นเราจึงจะไม่เห็นพุทธพจน์บทไหนเลยที่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตาจะไม่มีทีนี้นิพพานเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นธรรมที่ไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีปัจจัยนั่นคือมันก็มีเหตุปัจจัยของความที่ตัณหามันจะมีไม่ได้ตัณหามันจะดับไปได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะเจริญมรรคไงเพราะเจริญมรรคจึงทำให้มีความดับแห่งตัณหาได้และความดับแห่งตัณหานี่คืออะไรนิโรธไงนิโรธแล้วเป็นยังไงนะมันคือนิพพานไงเพราะฉะนั้นถามว่านิพพานก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นอนัตตาแต่ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาใคร่ครวญคำนี้ให้ดีนะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่านิพพานเป็นธรรมไหมก็เป็นนะอ้าวนี่หมายความว่านิพพานเป็นอนัตตาหรอก็ต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ไงว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้ตรงๆเป้งๆเลยว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็จะไปขัดกับที่ท่านพูดถึงเรื่องขันธ์5เป็นอนัตตานะแต่ว่าดินน้ำไฟลมไม่ยั่งลงในนิพพานได้มันจะมีความที่ไม่ลงรับกันแล้วตรงนี้เพราะบทพยัญชนะมันขัดแย้งกันแต่ถ้าเราทำความเข้าใจในเรื่องของคำว่าอนัตตาเนี่ยคือต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้นแล้วนิพพานมันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอ่ะเช่นคุณทำความเพียรคุณปฏิบัติมาในแนวทางศีลสมาธิปัญญาเออนิพพานมันก็แจ่มแจ้งขึ้นได้นะมันก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตรงนี้แหละคือความสวยงามในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีตรงจุดที่ว่าพอคุณถึงจุดที่มันไม่กลับกำเริบแล้วเนี่ยมันงวดลงจนเชื่อมันหมดอ่ะแล้วไปไหนอ่ะทีนี้มันก็ดับหายไปตรงนั้นเท่านั้นเองเอาแล้วนั่นคืออะไรนิพพานไงแล้วมันเหลืออะไรไม่เหลืออะไรพระจะบอกเป็นอนัตตาไม่ได้หรอกแล้วมันมีเหตุปัจจัยมาไหมเอาก็เหตุที่คุณปฏิบัติมาตามศีลสมาธิปัญญานี่ไงในเส้นทางกระบวนการตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวิราคธรรมท่านผู้ฟังวิราคธรรมนั่นคือความที่มันค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปงวดลงไปเนี่ยเป็นธรรมะไหมเป็นนะตรงนี้เป็นอนัตตาไหมแน่นอนเลยแต่พอมันจางคลายไปงวดไปจนหมดแล้วดับหมดแล้วเนี่ยมันเป็นอนัตตาไหมอนัตตามันไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะแต่ถามว่าไอ้ที่มันดับหมดไปเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาไหมก็เหตุปัจจัยตามวิราคะธรรมนี่แหละที่มันค่อยดับไปดับไปแล้วมาวิราคะธรรมเนี่ยทำมายังไงก็ทำตามมรรคนี่แหละมันก็เป็นอนัตตาไงเพราะฉะนั้นอนัตตาเนี่ยจึงเป็นเส้นทางที่ไปสู่นิพพานนิพพานก็เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยตรงนี้แต่พอมันดับไปแล้วหมดไปแล้วมันก็จบแล้วไม่ได้มีต่อเป็นต่อไปวันนี้มีเวลาพูดสั้นๆให้ท่านผู้ฟังได้ประมาณนี้นะแต่ในเรื่องนี้คิดว่า งจะต้องมาพูดคุยกับคุณเตือนใจในวาระโอกาสต่างๆต่อไปอันนี้ก็ขอให้คุณปัญญาและท่านผู้ฟังทั้งหลายติดตามฟังกันในตอนต่อไปมีคำถามสุดท้ายจากคุณดิกาคุณดิกานี่ได้ส่งซองต่างๆมาเพื่อที่จะขอรับซีดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังทางสวทได้ส่งซีดีกลับไปให้ท่านผู้ฟังแล้วแต่ถ้าภายในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังที่ส่งซองเปล่ามาแล้วยังไม่ได้แสดงว่ามีการตกหล่นแน่นอนให้ติดต่อมาทางเว็บไซต์เลยติดต่อมาทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีอาสาสมัครลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เป็นอาสาสมัครช่วยกันอยู่เขาจะส่งซีดีที่เป็นรายการธรรมราบรุ่นทั้งมวลทั้งหมด10แผ่นเนี่ยกลับไปให้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าไปในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังที่ส่งซองเปล่าติดสแตมป์มาเพื่อที่จะขอรับซีดียังไม่ได้รับให้ติดต่อมาทางรายการผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือเขียนเป็นจดหมายมาก็ได้นะไม่ต้องส่งซองเปล่ามาละเขียนชื่อที่อยู่ที่ต้องการส่งไปแล้วก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นอาสาสมัครนี้เขาจะช่วยจัดการให้ท่านผู้ฟังที่ต้องการจะขอรับซีดีเพิ่มเติมสามารถที่จะไปรับด้วยตัวเองได้นะที่สวท.ที่ถนนวิภาวดีรังสิตก็ได้จะมารับด้วยตัวเองที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ที่ทางสปป.ลาวก็จะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขานครหลวงเวียงจันทร์ถ้าเป็นที่เชียงใหม่ก็สวท.เชียงใหม่หรือว่าถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับด้วยตัวเองก็เขียนมาทางหน้าเว็บไซต์นี่แหละส่งชื่อที่อยู่ที่ต้องการส่งไปให้ฝากเอาไว้แต่มีเหตุปัจจัยเหมาะสมแล้วก็จะส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร